Plastaka powstała w roku 1968. Wzięła się z rozmów pewnego młodego, początkującego pieśniarza, poety katalońskiego ze swoim mentorem, również katalończykiem, Narcisem Llansą. Zet jest zdrobnieniem od imienia Narcis, który był bardzo wyrazistym zwolennikiem co najmniej autonomii, jak nie niepodległości Katalonii. Katalonia jest krajem pasterskim. Metafora palika, pala wbitego w ziemię, do którego uwiązane są zwierzęta, była bardzo czytelną metaforą. L'estaca, to jest ten palik taki pasterski. Miał na myśli oczywiście dyktaturę frankistowską. Ja żyłem w czasach Franco. Co chwila jakaś manifestacja, gazy ze strony policji, kule plastikowe, ranni przez cały okres generała Franka. Jedyne miejsce, gdzie można było jakby wyrazić, kim jesteśmy, to było właśnie na stadionie w Barcelonie, nie? A szczególnie taki mecz z Realem Madrytem to było więcej niż zwykły mecz piłki nożnej. I stąd też mówiło się i mówi się, że Futbol Klub Barcelona znaczy dużo więcej. I ten klub zawsze był po stronie narodu. Stoją gdzieś w bramie i przyglądają się, jak jadą kolejne wozy wojskowe, prawdopodobnie do tłumienia jakiejś demonstracji albo czegoś takiego. Stary Sizet kiedyś mówił mi, staliśmy w bramie, był świt. Gdy czekaliśmy na słońca wschód i samochodów rósł szum, mówił, czy muru nie widzisz, wszystkich nas trzyma ten mur. Gdy nie będziemy bronić się, zagrodzi nam każdą z dróg. Lisliak był przedstawicielem takiego ruchu katalońskiego, który walczył o, no po pierwsze o jakąś autonomię czy niepodległość Katalonii, jak zawsze, jak od wieków, ale również o demokrację w Hiszpanii. I ten ruch się nazywał Setze Jutges, to znaczy 16 sędziów. Setze Jutges to jest początek takiego katalońskiego zdania, tak jak my mówimy w Szczebrzeszynie, chrząszcz brzmi w trzcinie, to oni tak dla Hiszpanów mają takie zdanie, którego Hiszpanie nie są w stanie wymówić. Setze Jutges dun Jutjat, mędzian pędzia dun pędziat. To taki jest wierszyk i to znaczy, że 16 sędziów jakiegoś tam sądu zjada wnętrzności powieszonego. O. Była taka wytwórnia Movie Play, która tłoczyła płyty w języku katalońskim, tam Liak wydawał swoje piosenki. Żeby móc je śpiewać na koncertach, musiał oczywiście się zaprezentować przed cenzurą. Wykonywał tę piosenkę w sposób bardzo niemrawy. Trochę był kocząc, trochę melodię tam wyginając, żeby, broń Boże, cenzorzy nie dosłyszeli, co w tej piosence jest najistotniejsze. I dostał papier. No i nagle się okazało, że cała Hiszpania, bo również Hiszpanie, nie tylko Katalończycy, również Hiszpanie zaczęli oklaskiwać tę piosenkę i śpiewać, uczyć się jej, bo ona była uniwersalna. To chyba z rok trwało, czyli gdzieś w 69 roku Liak dostał zakaz, że nie może tych słów śpiewać. Grał samą melodię. Wkrótce Liak został poproszony o to, żeby może przestał mieszkać na terenie Królestwa Hiszpanii. No i mieszkał we Francji. Przyjechać mógł dopiero, kiedy już Franco zmarł. To był 76 rok. W styczniu 15, 16 i 17 stycznia w barcelońskim Pałacu Sportów odbyły się 3 koncerty, gdzie już Liak mógł absolutnie zaśpiewać wszystko, co chciał. Ta płyta też oczywiście wyszła. To jest ta płyta tutaj, jak to sobie otworzymy, prawda, tu są te świece płonące, tak, to jest młody Liak, tu jest jeszcze wkładka ze słowami, prawda, i jakieś tam zdjęcia tych ludzi śpiewających, trochę tekstów, piosenek. Sam Liak na kopercie pisze, że to publiczność jest główną bohaterką tego nagrania, bo rzeczywiście to, co tam się dzieje, to jest nieprawdopodobne. Widać, jak z nadgłów podnosił się dym. Widać, że te świece nie palą się w czystym powietrzu, tylko w takiej jakiejś mgławicy. Kostaka zabrzmiała tam tak jak większość jego piosenek oczywiście, przyjęta z dzikim entuzjazmem. Była w niej i świętość, i taka namacalna rzeczywistość. To jest to nasze, tak, my jesteśmy z tej piosenki. Amnistia i Wartow, Amnistia i Wartow, czyli amnestii wolności, albo Visca Catalunya, czyli niech żyje Katalonia. Osoba, która pracowała wtedy w ambasadzie hiszpańskiej, Mercè Soley, ona z Katalonii jest. I ona nawiązała kontakt z tym pierwszym rocznikiem iberystyki. Jak tylko powstał ten wydział na Uniwersytecie Warszawy. Kiedy pojawiliśmy się w 1978 roku jako studenci na iberystyce Uniwersytetu Warszawskiego, doktor historii Ryszard Sznepf zaprosił nas na taki wieczorek do mieszkania swojej babci na ulicy Izabeli na Powązkach w Warszawie, żebyśmy się tam bliżej poznali. I był też Carlos Marodan, to był nasz wykładowca literaturoznawstwa, który jedyny wiedział, że przyjdzie też jego kolega, mianowicie Jacek Kaczmarski. No i kanapki, wódka i Carlos zaczął z Jackiem rozmawiać. A to słuchaj, bo my tu mamy płyty, to ty musisz tego posłuchać. No i Jackowi szczęka upadła. A szczególne wrażenie oczywiście zrobiła Lostaka. Kilka dni później przez Ryśka Sznepfa Jacek dostał to nasze takie filologiczne tłumaczenie, Carlos je przejrzał i nagranie całej płyty. To było jakoś między Bożym Narodzeniem a Sylwestrem 78 roku. Mam wrażenie, że chyba tydzień później już była piosenka. To może coś razem sobie. To jest piosenka, której melodia została napisana przez katalońskiego anarchistę imieniem Lluís Llach, który wykonywał ją podczas wietru zorganizowanego z okazji właśnie uzyskania autonomii przez Katalonię. I śpiewało tę pieśń z nim kilkanaście tysięcy widzów. Tam treść była zupełnie inna niż to, co wam teraz zaśpiewam, dlatego że właśnie fakt śpiewania churalnie przez kilkanaście tysięcy ludzi jednej pieśni podsunął mi myśl, że właśnie z tą pieśnią na ustach oni wyjdą z tego razem za ręce, trzymając się z tego wiecu, z tej hali sportowej czy ze stadionu, i w zasadzie trudno przewidzieć, co zrobią razem w takiej masie. No i właśnie dlatego powstała balada o pieśni do muzyki Lluísa Llacha. Tam jest taki refren właśnie przeznaczony do śpiewania w jak największej ilości głosów. Gdybyście się chcieli przyłączyć, to bardzo proszę, parę razy powtórzę. Wyrwi mury zębom, wyrwi zęby. Dobrze mówię? Wyrwi murom zęby krat, zerwi kajdany po łambat. A mury runą, runą, runą i pokrzewią stary świat. Bardzo proszę, wyrwij murom zęby krat. Jacek zręcznie zmienił pal, który w Katalonii był symbolem zniewolenia, na mur, mury, które z kolei w Polsce są symbolem bardzo czytelnym. Zmienił tonację na e-moll, która jest tonacją taką bardziej heroiczną, bardziej posągową. Mniej się nadaje do śpiewania churalnego. Dla niektórych to jest za nisko, dla niektórych za wysoko. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Well, I'm outside the Catalan Parliament building where thousands of protesters have arrived. Die spanische Polizei ist mit Gewalt gegen das Unabhängigkeitsreferendum in der Region Katalonien vorgegangen. Katalonia ogłosi niepodległość pod koniec tego lub na początku przyszłego tygodnia. Deklaracja premiera Katalonii to efekt referendum, w którym 90% uczestników opowiedziało się za uniezależnieniem regionu od władz w Madrycie. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. W tej chwili w nastrojach ludzi w Katalonii jest dużo tego zbulwersowania, zagniewanie, smutek też, ale też taka duma narodowa, więc trudno to opisać, nie? To jest cała mieszanka tych emocji, ale to nas jednoczy bardzo. A co śpiewa katalońska ulica podczas tych protestów? No teraz znowu lastaka. Większość Polaków myśli, bo nie znają historii, że Mure jest polską piosenkę, ale to tak nie jest. Bawić się z tą parlową, do bon matio curto, mientras el sol esperavam i els carros veiem passar. Moim zainteresowaniem jest przede wszystkim człowiek przegrany, człowiek słaby, człowiek pokonany, ponieważ siłą rzeczy twórca jest jednostką. W związku z tym twórczość powinna się zajmować tragediami jednostki. Zawsze ten śpiewak zostaje sam na końcu. Zawsze ta hołota, te tłumy, które się dają wykorzystywać po prostu, wieście na rzeź, po prostu zawsze one wygrywają, zawsze depczą takich ludzi, wrażliwych i samotnych. Jest to utwór antyrewolucyjny, utwór mówiący o moim przerażeniu właśnie masami ludzkimi, o mojej nieufności do ruchów masowych, a został ten utwór odczytany jako hymn ruchu masowego. Czyli to jest największa porażka artystyczna w moim życiu. Kiedy w 1982 roku z obozów internowanych zaczęły napływać kasety z pieśniami, które tam śpiewano, to na którejś z nich śpiewali tę piosenkę w ten sposób, że po ostatnim refrenie, gdzie łańcuch kołysze się u nóg, wracali do tego pierwszego refrenu, wyrwij murom zęby krat, żeby po prostu zatrzeć trochę to negatywne wrażenie, jakie mogła budzić piosenka Jacka Kaczmarskiego w swoim oryginalnym układzie. Melodia murów stała się symbolem Radia Solidarność w Gdańsku, takiego podziemnego radia. Tam ustawiali nadajniki na dachach o określonej porze, ludzie mogli sobie słuchać. Mury w Polsce obrosły swoją smutną niestety historię. W śmierć chłopaka, który grał ją na flecie prostym w Gdańsku. Jacek Stefański wracał ze starszym bratem Janem do domu i podeszło jakieś dwóch, zaczął go bić. Wszystko na to wskazuje, że został zabity przez skrytobójców nasłanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Rozmawiałem z Luisem Liakiem i on powiedział, gdybym wiedział, że coś takiego się stanie, to bym sobie odciął rękę, nie napisał tej muzyki. I coś w tym jest, że pewna sztuka, która nabiera wartości czy kontekstu politycznego poprzez sytuację polityczną, jest tragedią dla twórcy. Lecz minęło już tyle lat, ręce mam starte do krwi. A kiedy czuję, że sił mi brak, mur rośnie grubszy niż był. Wiem już, że lepiej się trzyma, lecz ciężko ruszyć go stąd. Nawet gdy czuję przypływ sił, powtórz Sisecie pieśń swą. Kiedy w 83 roku powstał zespół reprezentacyjny, już tak na poważnie, koleżanka z roku, Agnieszka Rurasz, nieśmiało podsunęła nam kartkę. Dość wierny przekład tego, co Oliak napisał. Ty uderzymy runie mu, nie może przecież wiecznie trwać. Na pewno runie, runie, runie, nie pozostanie po nim ślad. Jak publiczność przyjmowała tę piosenkę wtedy? Wydaje mi się, że tak niejednoznacznie, stąd robiliśmy jakiś wstęp konferansjerski. Piosenka była też tak wykonywana, że najpierw była wykonywana zwrotka po katalońsku i refren. Później była piosenka i jeszcze przed tym czasem coś tam Filip powiedział. Skąd się mniej więcej ta piosenka wzięła? Nikt się wtedy w specjalne subtelności nie bawił i wszyscy uważali, że Mury to piosenka Jacka Kaczmarskiego po prostu. Myśmy to tłumaczyli, że to jest taki tekst, który jest bliższy oryginałowi. Tam były z tym różne związane też komiczne wydarzenia, na przykład kiedyś na jakimś festiwalu i potem to na płycie się zostało uwiecznione. Ktoś napisał, że to jest piosenka Jacka Kaczmarskiego, ale muzykę napisał niejaki Allah. Allah. Bo tak ktoś źle dosłyszał albo źle przepisał. Ale ostatecznie chyba udało nam się większości naszych słuchaczy zaszczepić prawdę. To znaczy, że to są dwie różne piosenki oparte na tej samej melodii. Jedna jest inspirowana pewnym publicznym wykonaniem drugiej. Ale mieliśmy swoją satysfakcję, bo na przykład wiemy, że w Komitecie Centralnym Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej z tego, co cenzura zarekwirowała, wydawali dla najwierniejszych towarzyszy biuletyn taki. I między innymi ta piosenka tam w tym biuletynie się znalazła. Ta i Kura w tłumaczeniu Carlosa Marodana Casasa, która była przetłumaczona bardzo perfidnie, bo już bardzo przypominała naszą rzeczywistość, jakby odbiegła od oryginału, więc wierni towarzysze, ci odporni najbardziej na propagandę imperialistyczną, mogli sobie poczytać te teksty i samemu ocenić, czy one są groźne, czy też nie. Także to był sukces. No, to było takie najbardziej chyba wtedy elitarne wydawnictwo w Polsce i udało nam się tam te piosenki umieścić. My żeśmy ten mur, nawet to w książce tam jest jakaś taka zdjęcie z jakiejś takiej cenzury, no bo to, prawda, były dokumenty, tak? Nie, tu jest jakieś pismo. To jest taki program ramowy koncertu, czyli tytuły oryginalne, które się składało do Urzędu Miasta i do Urzędu Cenzury na Mysią i oni zatwierdzali. Do muru nie było żadnych uwag. Tu są zaznaczone pozycje, gdzie tam były ingerencje, ale każdy cenzor miał uwagi do czegoś innego. Taką teczkę się woziło, gdzie miało się kilkadziesiąt takich z różnych miast, prawda? I na przykład mówiło się, że no tutaj mam niezatwierdzoną tą piosenkę, ale w Katowicach ona przeszła, prawda? I tak, no oni też przymykali oko. No to takie, umówmy się, ta nasza dyktatura, no była momentami taka nie najmocniejsza, tak bym powiedział. Ale mieliśmy z tym przygodę kiedyś w Urzędzie Cenzury. Przyszliśmy, żeby uzyskać zgodę na wykonywanie piosenek Louisa Liaka i wtedy cenzor powiedział, no, że my wiemy, że to są piosenki antyfrankistowskie, no ale ten lud ciemny, to on tego nie wie przecież. I oni sobie mogą pomyśleć, że to w ogóle coś jest tutaj przeciwko Związkowi Radzieckiemu, czy naszej władzy. Musicie zrozumieć, przecież my nie prześladujemy tego, ale no, po prostu musi być bardzo wyraźnie zaznaczone, że to jest piosenka katalońska. Z kolei kiedyś występowaliśmy z Wojciechem Młynarskim w takim kabarecie Warsztat. To było niedaleko Placu Konstytucji na MDM-ie w Warszawie. I tam była taka kawiarnia muzyczna i była próba dla cenzury. Więc my, żeby cenzor się nie przyczepił, który siedział i słuchał tego wszystkiego, zmieniliśmy melodię tego utworu. No jakąś zresztą taką koszmarną, beznadziejną, bo to robiliśmy to i improwizowaliśmy. Żeby się nikt nie poznał, że to jest ta piosenka, że to o to chodzi. I notabene wtedy kierownik muzyczny tej imprezy, Tadeusz Suchocki, jak tego posłuchał, to poszedł do Młynarskiego i powiedział: szefie, pan jest pewny, że te chłopaki mają grać przed nami? Mur zespołu reprezentacyjnego jest piosenką wzywającą do wysiłku na rzecz powiększenia przestrzeni wolności. Zmieniliśmy metrum na parzyste, bo on, to jest walczyk na trzy, a myśmy zrobili na dwa tę piosenkę. Jest zagrany zupełnie inaczej. Jest taka wersja, bym nazwał ją proletariacka. Taka ciężka, mocno rytmiczna, taki konkretny jest rytm takiego troszeczkę maszerowania. Jest, nie jest płynnym walczykiem. Stary CZ nie mówi nic, słowa porwał zły wiatr. Dokąd on jeden tylko wie, ja w bramie tkwię cały czas. I gdy przychodzą nowi wciąż, słyszą jak rośnie mój głos. Śpiewam ostatnią CZ-a pieśń, tę, której uczył nas on, by uderzymy runie mu. My ją śpiewamy czasami, dzisiaj trochę na zasadzie już takiego płomyka pamięci, trochę zabytku, mając nadzieję, że ona nigdy nie okaże się aktualna. Powstają różne wersje. Nawet jeżeli się bierze cudzy temat, to warto pokazać coś od siebie, jeżeli się jest muzykami twórczymi, po to, żeby wyrazić siebie. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On wiedział, że blisko już świt. Świece tysiące palili mu, w nadgłów unosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur, a oni śpiewali wraz z nim. Uważam, że nie miała ona sensu w wersji, którą zaprezentował Jean-Michel Jarre w Stoczni Gdańskiej, bo to było absolutne zaprzeczenie tego, co jest w tej piosence istotą zarówno wersji katalońskiej, jak i Jacka Kaczmarskiego. Wielka orkiestra, chór, do tego industrialne jakieś grzmoty. W takiej wersji to nie była pieśń o samotności artysty. Mam nadzieję, że nigdy tego nie usłyszę. Każdy ją może interpretować tak, jak chce. No, cóż. To było w rocznicę wydarzeń czerwcowych w Poznaniu w 2006. Louis Liak grał tam ten koncert. Prosili go ludzie, którzy tam byli, by śpiewał Lestakę, ale on powiedział, że on tej piosenki nie będzie w Polsce śpiewał, bo on nam już ją oddaje. I wie, że to jest traktowane w ogóle już nawet na świecie jako polska piosenka. Na dowód powiedział, że był w Stanach Zjednoczonych i ktoś mu dał płytę z nagraniem Lestaki, między innymi. To było po angielsku i było napisane, że jest to polska piosenka ludowa. Można powiedzieć, że ona chyba w Katalonii nigdy nie przestała funkcjonować jako taki symbol ich dążeń niepodległościowych. Ona nie straciła swojej siły i nie straciła swojej roli ani na moment. Tyle, że dziś temat jest gorętszy, więc śpiewana jest częściej może. I teraz jest niesamowite, bo ja byłem 1 października, żeby głosować na to referendum. Specjalnie pojechałem do Barcelony i te same emocje i ludzie z naszego pokolenia, no nam się nie chce wierzyć, że doszliśmy do takich czasów, kiedy ta historia wraca i coraz bardziej wraca i po prostu jest niewiarygodne, jak to jest możliwe w XXI wieku. Wracając do słów Louisa Liaka wypowiedzianych w Poznaniu, że to już jest nasza piosenka, no ona wciąż nie jest nasza, ona jest ciągle też ich. No ona ma niestety również swój walor użytkowy. Nie możemy jej rozpatrywać wyłącznie jako dzieła sztuki. Ona ma również czemuś tam służyć ludziom. Tak została wymyślona przez Louisa Liaka i taką rolę pełni. Oczywiście ona ma specjalny status. Do dzisiaj jest traktowana jako dobro narodowe. I tyle. Taka jest historia piosenki, która, nawiasem mówiąc, była trochę w pośpiechu, zdaje się, nagrana jako taki wypełniacz. Ostatnia rzecz na płytkę czteropiosenkową takiego rozszerzonego singla. I chyba sam Liak nie zdawał sobie sprawy, jaką bombę szykuje. To jest taki wspaniały przykład na to, jak mimo wszystko kultura na świecie jest uniwersalna. Jest to zjawisko społeczne przede wszystkim. Ona już nie jest piosenką katalońską tylko. Ona jest też piosenką polską, jest też piosenką białoruską. Na Białorusi wyraża dokładnie to samo pragnienie. Słyszałem też wykonanie kubańskie. Oni mogli spokojnie zaśpiewać Lastaka w wersji hiszpańskiej, bo istnieje taka. Ale oni przetłumaczyli Mury Kaszmarskiego na hiszpański, więc to jest rzecz zabawna. Sing las cadena, sing los pies, y si empujamos a la vez, los muros caen, caen, caen. No, ja myślę, to jest piosenka osób, które cenią ludzką wolność i ludzką godność. Wszędzie na świecie, gdzie jest taka walka, ta piosenka ma swoje miejsce. Tora, tora, tora, nevis et dicerit. Si je tire fort, il doit bouger. Et si tu tires à mes côtés, c'est sûr qu'il tombe, tombe, tombe. Et nous aurons la liberté. Mur, chutka, ruchnie, ruchnie, ruchnie. И запаливали свечки ему, плыл понад площадью дым, и он спевал, зруйнуем тюрьму, яны спевали за ним. Schön von der Zeit alter Jahr, als es sonst sehen in der Mitte und es sonst sehen in der Zeit. Er wird schön von der Motorwelle überfreit. Деда давно не слышно, злой ветер его унес. Но мы с ним стоим все там же, под тот же грохот колес. И когда кто-то проходит мимо, я стараюсь погромче петь ту песню, которую спел он, прежде чем умереть. Marchar del tropel, sentía con cada paso que los muros crecen, crecen, crecen, y el grillete aprieta el pie. Miraba el marchar del tropel, sentía con cada paso que los muros crecen, crecen, crecen, y el grillete aprieta el pie. Piosenka żyje i to jest piękne. To była audycja Anny Kołodziejczyk, zatytułowana tak jak pierwsza publicznie wykonywana wersja Murów Jacka Kaczmarskiego, czyli ballada o pieśni. Przypomnę, ten tekst Jacek napisał w grudniu 1978 roku. Myśląc o Jacku, wspominamy również trio Gintrowski-Kaczmarski-Łapiński. Dwa niedawne wydarzenia łączą się z osobą Zbigniewa Łapińskiego. Książka, poeta melodii i płyta Znaki Zodiaku. Nawet najtwardsza czaszka pęka, wiotrze ją mięśnie, gaśnie wzrok, zrób krok do tyłu, nim za wcześnie, do przodu zrobisz głupi krok, do przodu! Co najdroższego masz to wełna, sprzedaj ją drogo, nie wstydź się, ostrzygą wszystkich, ale przegra ten, kto bezmyślnie mówi nie, bezmyślnie. Bezmyślnie mówi nie. Nożyce pokaleczą skórę, kolana ścisną tępy łeb. Przestań potykać się z tym murem, nie widzisz, że na dobre skrzepu. Ze starymi ci w stadzie krysie, widzisz gorzką sól i drapę skup. Nic oprócz tego ci nie wyjdzie, wywodzisz sobie w ziemi grób, w ziemi grób. Wywodzisz w ziemi grób. Jeśli jeśli ci z kiszek zrobią struny, czaszkę powlecze szara pleśń, za światach pasły się będziesz dumny, że gra ktoś na nich smętną pieśń, że gra ktoś. Zrezygnuj z marzeń, nie zyskasz spokój, żyj dobrze z najzłośliwszym psem. Mogli cię zarżnąć w zeszłym roku, ciesz się przeżytym każdym dniem przeżytym. Przeżytym każdym. Się strzeż i strzeż się wagi, kochaj wodnika, ufaj lwu. Jeżeliś nie doświadczył zdrady, to jej doświadczysz podczas snu. Nie miej nadziei otumania, oczyść z odwagi swoją krew. Życie jest nie do wytrzymania, gdy rządzi nim bezsilny gniew, bezsilny gniew. Bezsilny rządzi. We wszystkim w pełni zaprzeć sobie, poczuj się jak parszywy szczur, wtedy bez lęku o swe zdrowie mi z całej siły głową w mur i głową. Mi wtedy głową w mur. Katarzyna Walentynowicz. Jesteśmy w liceum Rui Barbosy w Warszawie, liceum, w którym przez ostatnich kilka lat odbywało się bardzo wiele koncertów piosenek Zbigniewa Łapińskiego. No ten fotel będzie nam się zawsze kojarzył z nim i z tym, jak on tutaj funkcjonował na warsztatach z młodzieżą. W naszej rozmowie słychać taki charakterystyczny pogłos, słychać też taki charakterystyczny szum świetlówek tutaj zawieszonych przy suficie, ponieważ jesteśmy w szkolnej klasie i jest to bardzo szczególna klasa. To klasa, w której pracuje ze swoją młodzieżą i do której bardzo lubił właśnie przychodzić Zbigniew Łapiński. Tutaj znajduje się jego fotel, z którego prowadził swoje rozmowy z uczniami. Na ścianach znajdują się zdjęcia z wszystkich koncertów, które odbywały się właśnie w tej szkole w ramach Rytmów Nieskończoności. No i Zbigniew Łapiński tu gdzieś wisi, prawda, na wielu różnych fotografiach, ale jest wszędzie ze swoimi młodymi przyjaciółmi, ale także artystami, którzy tutaj do tej szkoły przychodzili, żeby jemu towarzyszyć i go wspierać. Więc mam takie wrażenie, że to jest prawda, co mówili romantycy, że człowiek nadaje sens przedmiotom martwym, czy człowiek nadaje sens przestrzeni, w której się znajduje. Te koncerty, w których Zbigniew Łapiński przygotowywał na warsztatach już młodzież, zaczęły się 3 lata temu. Natomiast współpraca Zbigniewa Łapińskiego z tą szkołą rozpoczęła się po udarze kompozytora w 2006 roku, kiedy to zaprosiłam go do prac jury ogólnopolskiego konkursu przeglądu twórczości poetyckiej imienia Jacka Kaczmarskiego Rytmy Nieskończoności. Pani bardzo dużo czasu spędziła ze Zbyszkiem Łapińskim, można by rozmawiać o nim pewnie godzinami i efektem tej znajomości jest również książka, która leży tutaj koło nas, Poeta Melodii, biografia artystyczna Zbigniewa Łapińskiego. Jakiego Zbyszka Łapińskiego możemy poznać z tej książki? Ta książka jest dokumentem jego twórczości. Bardzo mi zależało na tym, żeby powstała publikacja, która będzie kompendium wiedzy na temat twórczości Zbigniewa Łapińskiego. Oczywiście o życiu tutaj też jest, bo nie może być inaczej, ale ta książka mówi o twórczości. Starałam się unikać emocji, które mogłyby towarzyszyć jakby ocenie tego materiału, a bardziej pokazać czytelnikom, ile tego jest, co to jest, jakiego typu jest to twórczość. W książce znajdują się także felietony Zbigniewa Łapińskiego oraz jego wiersze, które pisał w zeszłym roku. powstało 6 takich utworów, do których napisał muzykę. Trzeba sobie wyobrazić, co czuje taki twórca, który wcześniej był niezwykle aktywnym akompaniatorem, pianistą, muzykiem. Nagle taka osoba nie może występować na scenie. Myślę, że jest to nie do wyobrażenia dla kogoś, kto tego nigdy nie robił. Stworzony jesteś na arenę, żywiołem twoim tłum i wrzask. Zapłacisz chętnie każdą cenę za scenę oślepiający blask. Podstawisz więc pod ostrą szpadę w szerokim karku słaby punkt i na kolana twój upadek radosną wrzawą przyjmie tłum. Ścigając okiem płachty czerwień, zapomnisz czerwień własnej gry. Płynięcie litości rdzeń ci przerwie, nim pojmiesz, że umierasz ty. Więc nie bądź pyszny i waleczny, przeklinij urodę, siłę, wzrost. Stań się powolny i niezręczny, ale przy ci przypadnie los. Nie każdy może być buchajem, wołem roboczym być nie wstyd. Pokarmem sławy się nie najesz, nie będzie twój jutrzejszy świt. Pokornie przyjmij twoje jarzmo, cokolwiek dadzą z ręki jedz. Martwi bohaterowie marzną ciebie, huczący grzeje pies. Pamiętaj umrzeć tam, gdzie żyłeś, pod miejscem, w którym padłeś zgnić. Ucz się z bezruchu czerpać siłę, płakać bez łez, bezgłośnie wyć. Nie myśl, że jeszcze rok pożyjesz, a będziesz żył przez wiele lat. Unikaj reka lwa, omijaj, Pan na to twój szczęśliwy znak. Będziesz żył przez wiele lat. Unikaj raka lwa, omijaj, Pan na to twój szczęśliwy znak. Pojmij, jak kłamać własnej duszy, a wyprowadzisz w pole świat. Utracisz cześć, odsadzisz uszy, nie stęchnie w pysku piany płat. Masz dobrze wiedzieć w każdej chwili, co która z twoich robi nóg. Łeb podniesiony masz pochylić, tam gdzie najsłabszy jest twój wróg. Niech ci zaprzaństwo wejdzie w nawyk, ciągnij za sobą fałszu tren. Wtedy dopiero bez obawy na każdą możesz wejść ze Z przyjemnością wracał do twórców czy do ludzi, którzy byli mu bardzo bliscy przed udarem. Dzięki temu między innymi ponownie rozwinęła się współpraca z Marcinem Partyką, wybitnym kompozytorem, niezwykle wrażliwym muzykiem, bardzo otwartym na Zbigniewa Łapińskiego, z wielkim szacunkiem podchodzącym do niego, z którym Zbigniew Łapiński przez ostatnich prawie 10 lat bardzo intensywnie współpracował i który też mu pomagał przecież przy realizacji różnych projektów, czego najlepszym dowodem jest ukończenie pracy nad płytą Znaki Zodiaku, którą Marcin Partyka nagrał już po śmierci Zbyszka w czerwcu tego roku. Jan Kondrak. Cały tekst Znaków Zodiaku Kaczmarskiego to jest jeden tekst podzielony na 12 znaków, który można określić mianem, że jest to tekst złowróżbny. Złowróżbny, gdyby nie fakt, że jest również prawdziwym tekstem, bo on wychodzi z założenia, że jesteśmy śmiertelni. O sposobach zadawania śmierci, o sposobach zdradzania jeden drugiego, o sposobach zaskakiwania jeden drugiego, to wszystko opowiada. Nie ma tam prawie w ogóle opowieści o tym, że świat może być dobry. Nie ma tam krztyny naiwnej wiary w pozytywne zakończenie życia. Mówi to po prostu autor, stoi za tym podmiot agnostyczny, który swoją transcendencję i całą tę mistykę znaków Zodiaku traktuje dość, powiedziałbym, instrumentalnie. Nawet się mówiło, że znaki Zodiaku to jest poemat z kluczem, że za konkretnymi znakami kryją się konkretne postaci polityków polskich. Mi się wydaje, że to nie jest prawda. No niemniej jednak pojawia się dość ponura wizja dziejów ludzkich i człowieczeństwa w tym poemacie. Jak Jacek Kaczmarski napisał znaki Zodiaku, zaczął sam komponować i kilka znaków skomponował i zaśpiewał to Łapińskiemu. Pannę zaśpiewał. I obaj w pewnym momencie zaczęli się śmiać. Ponieważ nagromadzenie martyrologii w tekście plus wykonanie serio, takie gwałtowne, takie plujące się wykonanie, jak Jacek stosował, sumowało się i dawało efekt komiczny. Dokładnie odwrotny od zamiarów Jacka. Natomiast Łapiński postanowił zastosować po pierwsze kontrast muzyczny, po drugie pełną orkiestrację. No, Łapiński zaczął komponować jeszcze w latach 90. Zarzucił projekt, ponieważ miał dużo roboty takiej bieżącej. Jakiś czas potem Jacek umarł i Łapiński się tak zreflektował, że coś obiecał koledze i dokończył robotę. Dokończył ją bardzo dawno temu. Natomiast nie skończył jednego znaku, znaku rak, ponieważ w jego domu nie wolno było tego słowa wypowiadać. On go nie wypowiadał, bo wiedział, że ich trójce grozi to słowo. I miał rację. W rezultacie wszyscy trzej padli od tego znaku. Zbyszek to ten jeden znak oddał Marcinowi Partyce, który był jego ukochanym uczniem, dostrzegł w Marcinie potencjał człowieka, który poprowadzi te nagrania do szczęśliwego finału. Zbyszek zaczął obsadzać rolę. Wykonawców miał od dawna upatrzonych, tylko musiał ich namówić do pracy i ze z góry wiadomym skutkiem finansowym, mizernym bądź żadnym. Praca ze Zbyszkiem polegała na tym, że się pracowało, miał być efekt artystyczny, a finansowy ewentualnie. Na tym się nie skupił. I tak doszło do sfinalizowania płyty, którą od tej strony wydawniczej Narodowe Centrum Kultury pilotowało. Twarzy dwu, ich rządzą oraz przeznaczeniem władza bez granic, wieczny rząd, podwójna dusza i sumienie, lecz jeden wspólny dla nich front. Umilkną lepsi, zginą sławi, niepewni tobie złożą hołd. Wiedzą, że słowem umiesz zabić, że każde zdanie twe to mord, mord. Dla siebie rwij, co tylko możesz, trzeba ci wiele, jest cię dwóch. Podwójny nosisz mózgu orzech, ale podwójny także. Zawsze nieść, by najparszywszym snom twej duszy pokornie oddawano cześć. Pogardź bliskimi, zdrać nim zdradzą, wyśmij ich małość. Miłość jest zdław, zawistnym zaświeć w oczy władzą. Pysz pieśń przenik się i burz jak pał. Kiedy na początku lat 90. Litwa wybijała się na niepodległość, Polska chyżo pobiegła jej z pomocą. I kto pobiegł jako pierwszy, kto pierwszy zrobił koncert na rzecz uwalniającej się Litwy? Ano Bardowie. Ano Bardowie, gdzie w Warszawie w sali Riviera Remont, to jest sala Politechniki Warszawskiej, tu się pojawia Łapiński, który wpadł w takiej kurtce bosmance żółtej, i zaczął, że tak powiem, się zadawać tutaj. To siadaj tutaj, tu stań, tu zaśpiewaj. Okazuje się, że grał ze wszystkimi. Po prostu znał repertuar nasz i nie schodził ze stanowiska. Myśmy się zmieniali tam jako wokaliści, on cały czas grał. To się skończyło jakimiś porządnymi brawami, porządnymi pieniędzmi dla tych biednych Litwinów, które to pieniądze znikły. Nagle rozpłynęły się we mgle razem z organizatorem i Łapiński był jedyną osobą, która zapytała, gdzie jest kasa. Tu się jego postawa obywatelska ujawnia, która się ujawniła w mojej obecności jeszcze wielokrotnie. Za każdym razem tak samo. Chodziło o dociekliwość i totalną nieufność w stosunku do wszystkich i wszystkiego, a już zwłaszcza tam, gdzie zaczyna pobrzękiwać moneta. On na przykład, kiedy byliśmy w Świnoujściu, tak długo siedział w ratuszu w Świnoujściu, aż się spotkał z nim prezydent. Miał na to 2 tygodnie. Po co prezydent Świnoujścia Zbyszkowi? Otóż Zbyszek wyczytał, że cisza nocna jest do 6, a śmieciarki jeździły od 5. I chodziło o to, żeby on w tym kurorcie mógł spać do 6, a nie do 5. On był bardzo wrażliwy słuchowo. I on doprowadził do tego, że te śmieciarki po tym pasażu nadmorskim nie jeździły o 5, ponieważ nie powinny. I to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawa obywatelska postawa. Ścignięcie tych gości, którzy ukradli kasę w Rivierze Remoncie, to Łapiński. Wymóg na śmieciarzach, żeby pracowali wtedy, kiedy mogą pracować, a nie wtedy, kiedy jest im wygodnie. Bo tak naprawdę tak powinno być. Myśmy się powinni szanować nawzajem, swój czas nawzajem. Był bardzo skromnym człowiekiem, niezwykle pokornym wobec muzyki, która była jedyną miłością jego życia, jedyną. Tak naprawdę nie było innej miłości. Po prostu poświęcał się tylko i wyłącznie tej muzyce. Ale było w tym coś bardzo ładnego, takiego bardzo szlachetnego. No był taki jak jego muzyka. Pozorna wieczność twej gonitwy. Nie jeden niedosiężny mruk zwiedziony będziesz, chociaż chytry, posłuszny dotąd pęknie łuk. Powróci wystrzelona strzała, nie będziesz wiedział, kiedy, skąd, że za nic miałeś łupów ciała, za nic policzą skórę twą. Mogiły znaczą twoją drogę, lecz z krzyżem rzadko która z nich. Przekładasz wszystko żerny ogień nad twarzą w twarz uczciwy sztych. Kochasz fanfary i rozkazy, bo nie rozumiesz sensu słów. Słowo kamieniem jest obraz, więc czcisz kolekcję niemych głów. Triumfu ci nikt nie pozazdrości, klęskę radosny wita wrzask. Jeżeliś miłość znał w młodości, nie zaznasz już jej drugi raz. Zdradzi cię Bóg, którego nie masz, nawiedzi cię nieznany Bóg. Na złotym rogu zagra temat, przed którym padniesz mu do nóg. Nie będziesz czcił, będziesz się płaszczył nieosiągalnym męsząc łup. Nie jeden co się nań połaszczył spod ziemi swój ogląda grób. Zgładzasz królewskie egzemplarze całym gatunkom niosąc kres, a ciebie z mapy nieba zmarzę ktoś, kto przy tobie teraz jest. Grożą ci baran, koziorożec, bliźnięta oszukują cię. Skorpion zaszkodzi ci jak może, pogardą nie pomoże lew. Więc strzelaj, póki strzał w kołczanie, bo w cel ich trafia coraz mniej. Gdy już cięciwa ci zostanie, możesz inaczej użyć jej. Użyć jej, użyć jej, użyć jej. Wspomnienia i premiery. Z Katarzyną Walentynowicz i Janem Kondrakiem rozmawiała Anna Kołodziejczyk. Na zakończenie naszego spotkania dr Jacek Wasilewski i chwilę później Mikołaj Janik. My koncentrujemy się na tym, co się dzieje w centrum, co się dzieje w stolicach, na głosach polityków i tak dalej, a dookoła w Polsce dzieje się też równie dużo rzeczy, którymi ludzie żyją, które przeżywają, i nasz Atlas Miast jest takim projektem, żeby różne grupy, różne osoby pisały piosenki o tym, co jest obok, żeby była tam jakaś rzeczywistość, żeby była to piosenka reportażowa i żeby tworzyć taki Atlas Miast z takimi muzycznymi kartami, które trochę dokumentują nasze takie życie poza tymi głównymi miastami. Oto Atlas, Atlas, to właśnie Atlas, Atlas Miast. Piosenka, która dzisiaj pojawi się w Atlasie Miast, to historia zbrodni w mieście Wadowice. Do jej napisania zainspirowały mnie dwa wydarzenia, w sumie dwie postaci. Jedną z nich jest Emil Zagadłowicz. To jest taki zapomniany troszeczkę już literat z dwudziestolecia międzywojennego. Emil Zagadłowicz pisał m.in. poezję, prozę, dużo erotyków. No i kiedy jego kariera rozkwitła, to w 1933 roku dostał w Wadowicach honorowe obywatelstwo miasta. Ale niestety tak się stało, że po 3 latach napisał powieść, która nazywała się Zmory. No i ta powieść w niezbyt ładnym świetle przedstawiała Wadowice z czasów międzywojennych. Między innymi opisywała o tym, jak nauczyciele znęcali się nad uczniami, którzy nie chcieli dać się formatować. No i pisała też o seksualności, co myślę, że w tamtych czasach było nie do przejścia. przejścia. W tych pewnie też by było w Wadowicach. Serdecznie pozdrawiam moje rodzinne miasto. Druga historia, którą umieściłem w tej piosence, to historia znacznie nowsza, z 2009 roku. Ona dotyczy pana Ryszarda Niemczyka, znanego bandyty, chyba tak mogę powiedzieć, który należał do mafii oraz jest znany z tego, że zamordował niejakiego Pershinga, czyli szefa pruszkowskiej mafii. W sumie to miał współudział, ponieważ tam strzelał w powietrze, odwracał uwagę. W każdym razie ten oto Niemczyk z wadowickiego więzienia, który ponoć jest jednym z najbardziej strzeżonych w całym kraju, uciekł. Co więcej, uciekł, jak pisały potem gazety, w sposób spektakularny i iście akrobatyczny. Udało się mu wykopać siatkę nad spacerniakiem, przeskoczyć przez druty kolczaste i z 14 metrów zjechać po chyba piorunochronie z budynku sądu. Jednocześnie spadł podobno nawet na kogoś, łamiąc chyba rękę i potem wpadł do samochodu, który na niego już czekał i z piskiem opon odjechał w stronę Zakopanego i dalej nie wiadomo, gdzie zniknął. I te dwie historie w Wadowicach sobie krążą, w coraz to nowszych wersjach, bardziej ubarwionych i one tak mnie zainspirowały do tej piosenki, dlatego mam nadzieję, że ich ślady tam Państwo znajdziecie. Oczywiście też są inne konteksty, ale to już pozostawiam Państwu do samodzielnego odnalezienia. Serdecznie zapraszam, Atlas Miast, historia zbrodni w mieście Wadowice. Pewien facet, lat 20 spędził w pace. Za co? Zapytacie krótko. Za rozprowadzanie smutku. Za konwulsję, łzy jak groty, łkanie, smutki, drgawki, szlochy. Ciężki lament, płacze lżejsze, co budziły jego wiersze. Gdy ktoś wierszy tych posłucha, wypłakiwał się do sucha i umierał w swych westchnieniach od zwykłego odwodnienia. Do dziś krąży w mieście fama, przez przekupki powtarzana, że to niby zbrodniarz Niemczyk, a nie autor smutnych wierszy. Niech poniesie nas historia zbrodni w mieście Wadowice. Staje świt pewnego ranka, w jego dłoni jakaś kartka. On zaś wprost z fontanny miejsc jej czyta, aż się kraje serce. Gdy za darmo jakiś event biegnie wszystko, co jest żywe, by wśród łez i z bólu ryków usknąć sobie na chodniku. Chciała zgarnąć go policja, ale na nic amunicja, trupów dość by pięciu zakłuć, lecz brakuje paragrafu. Teczka akt z opisem sprawy w mig pomknęła do Warszawy. Sprawa pilna! Miasto święte! Ratuj, bo się z prezydentem! Czy akordy piosenka prosta tym refrenem się zachwycę. Niech poniesie nas historia zbrodni w mieście Wadowice. Pan prezydent jakby nic stworzył w mig ustawy szkic, potem jednym swym podpisem uratował Wadowice. Zawarł w treści tej ustawy nakaz sztuki dla zabawy oraz aby zło ukrócić, zakaz sztuki, która smuci. Zbrodniarz wylądował w celi, kraj się cały rozweselił. Smutku i zła nastał kres, każdy śmieje się do łez. Od tej pory zaś artyści, by móc zostać w opozycji, w imię sławy Nowociego nic nie tworzą wesołego. Thank you. Mikołaj Janik. Historia zbrodni w mieście Wadowice. Kolejne odcinki Atlasu Miast przed nami. Na dzisiaj to wszystko. Za uwagę dziękuję. Janusz Deblesem. Zapraszam do Laboratorium Reportażu w Trójce za miesiąc. Do usłyszenia.